تمی دمینی خود مضمون انقلابی سالاران زالزار الحشمی سالاران گولی قریشی سالاران لتا قربان شم تمی دوصل فیوستون انقلابی سالاران زالزار الحشمی سالاران گولی قریشی سالاران لتا قربان شم تمی امامی تمی پیر تمی آغا جانانا تمی امامی تمی پیر تمی آغا جانانا تمی دستڑی جوان سکون انقلابی سالارا زار زار حشمی سالارا گولی قریشی سالارا لتا قربان شم تمی دمینی خوب مضمون انقلابی سالارا زار زار حشمی سالارا گولی قریشی سالارا لتا قربان شم تمی دوصل پیوستون انقلابی سالارا زار زار حشمی سالارا گولی قریشی سالارا لتا قربان شم ستا پوز باروخ سر تیاری دا جهل طولی شوالی ستا پوز باروخ سر تیاری دا جهل طولی شوالی ستا پوز ظهور بوتان مغموم انقلابی سالارا زار زار حشمی سالارا گولی قریشی سالارا لتا قربان شم تمی دمینی خوب مضمون انقلابی سالارا زار زار حشمی سالارا گولی قریشی سالارا لتا قربان شم تمی دوصل پیوستون انقلابی سالارا زار زار حشمی سالارا گولی قریشی سالارا لتا قربان شم دسحرا کانو بٹوانو دی سلام کوالو دسحرا کانو بٹوانو دی سلام کوالو احود هم پوی پا دی مضمون انقلابی سالارا زار زار حشمی سالارا گولی قریشی سالارا لتا قربان شم دمدن چارو سمبولا مدینہ سمسور شوام دمدن چارو سمبولا مدینہ سمسور شوام دا اوس خزرج دا جوان یون انقلابی سالارا زار زار حشمی سالارا گولی قریشی سالارا لتا قربان شم تمی دمینی خود مضمون انقلابی سالارا زار زار حشمی سالارا گولی قریشی سالارا لتا قربان شم تمی دوصل پیوستون انقلابی سالارا زار زار حشمی سالارا گولی قریشی سالارا لتا قربان شم دن بوت اسمان المرستارات للو باندی دن بوت اسمان المرستارات للو باندی شوالي صباح ليل ظلم انقلابي سالارا زار زار هاشمي سالارا قولي قريشي سالارا لتا قربان شم تمي تميني خور مزمون انقلابي سالارا زار زار هاشمي سالارا قولي لتا قربان شم تميد وصل في وسطن انقلاب سالارا زار زار هاشمي سالارا زار زار هاشمي سالارا ولي قريشي سالارا لتا قربان شم لتا قربان شم.